İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Efendim günaydın, günaydın herkese. Merhabalar, günaydın. Merhaba, merhaba. Haftanın karikatürlerini nasıl değerlendiriyoruz? İyi, ya bu hafta zorlandık, malzeme boldu, çok fazla konu vardı, çok ilginçti. Hakikaten bayağı zorlandım, çok sayıda karikatür içinden işte 7-8 tane seçtim. Fakat her şeyden önce ben dün kutladığımız annelerin gününü bir kez daha buradan kutlamak istiyorum. Fazla söze de gerek yok. Ben sevgili Buket Uzuner'in satırlarıyla diyorum ki bütün iyi annelerin, iyi teyze ve halaların anneler gününü kutluyor. Annesi artık yanında olmayanların hasretine de ortak oluyorum. Hakkı ödenemez elleri ve yanakları da öpüyorum. Diyerek bu haftaki karikatürlere de anneler gününe özel iki karikatürle başlamak istiyorum. Bir tanesi İsviçre'den, diğeri bizden. İsviçre'deki dün sabah Le Matin gazetesinde çıktı. Çizeri Caro. Caro imzasıyla Caroline Roots çiziyor. Karikatürün başlığı Huzur Bitti. Aslında müjdeli bir haber. Huzur bitti ama müjdeli. İsviçreli Caro'ya göre aşı olunca her şey normale dönüyor yeniden. Aileler en nihayet bir araya gelip birbirlerine kavuşuyorlar. Şimdi bu karikatürde de böyle bir sahne hicvedilmiş. Kapı çalıyor. Kadıncağız kapıyı açıyor. Ve epeydir görmediği oğlu, gelini, 3 tane de küçük torunu onları karşısında buluyor. Oğlu büyük bir mutluluk içinde kollarını açmış, annesini kucaklamaya hazırlanıyor. O esnada çocuklardan biri hızla içeri dalıyor böyle, kadının kedisini kovalamaya başlıyor. Kedi korkuyla kaçıyor tabii. Babasının yanı başındaki küçük kız, dizlerinin dibindeki küçük kız ise akan burnunu karıştırıyor o anda. Muhtemelen bu kız nezle ve nezleyi de babaannesine geçirecek bir şekilde. Bu arada gelin de elindeki bir demet çiçeği kayınvalidesine verecek ama kucağında güçlükle zapt ettiği ağlayan ya da böyle var gücüyle haykıran bir bebek var. Şimdi gelin acaba çiçeği mi yoksa bebeği mi kayınvalideye verecek onu da bilemiyoruz. Muhtemelen bebeği verecek kayınvalidenin kucağına. Fakat o kadının maskesinin, gelinin daha doğrusu maskesinin üzerinden göz ve kaşınlarının şeklinden anladığımız kadarıyla pek halisane de bakmıyor kaynanasına. Tipik bir İsviçre ailesi bu. Peki bütün bu curcuna karşısında mutlu günü kutlanan anne ne yapıyor? O da kapıyı açarken bezgin bir ifadeyle kendi kendine söyleniyor. Ama neden şu aşıyı oldum ki? Bu İsviçre. Ama İsviçre bu şeyde oğul da çene altı maskesi kullanarak anneler günün kutlu olsun anne diye bağırıyor. Bütün hay ağzını o kadar açmış ki maske düşmüş tabii. Düşmüş evet. Çene ama altına. Amerika'da tam evet. Tersi olaylar yaşandı. Böyle bir stadyumda büyük buluşmalar, aileler bir araya geldi. Bir yıl sonra ilk kez görüşmüşler. 100 kadar aile stadyumda bir araya gelmiş. İlginç aslında o da. Evet. Bazı aileler evet Amerika'da da dünyanın başka yerlerinde de bir araya geliyorlar yani. Bunun için bir sakınca yok. Ama her gördüğüne inanma Özgeç ya. Özdeş şey oluyor. Yani Amerika'da da çok önlem alan ve görüşmeyen aileler var maalesef. Bizde anneler günü bayağı büyük bir coşkuyla kutlandı diyebilirim dün. Aslında bizde anne sözcüğü o kadar çok şey ifade ediyor ki. Geçen yayın döneminde Açık Radyo'nun sevgili Didem Gürzap'la Kerem Doğan'ın Kamusla Güreş programı vardı. O haftalar boyunca anne sözcüğünün neler çağrıştırdığını işlediler ilginç bir şekilde. Bu karikatürde, yani şimdi anlatacağım karikatürde de Tan Oral bu çağrışımlardan birini işlemiş. Karikatürde küçük bir çocuğu yerde bir gazete yığının ortasında hüngür hüngür ağlıyorken görüyoruz böyle. Ağlarken de doğal olarak anne diye haykırıyor. Tipik. Peki neden böyle ağlayarak annesini istiyor? Çok basit. Üzerinde oturduğu o gazete yığındaki, ki güncel gazeteler bunlar herhalde, gazetelerin başlıklarını okuyoruz ve nedenini anlıyoruz hemen. Başlıklar şöyle, manşetler. İşte öldür, kır, suçla, vur, döv, anlaşma, korkut, korona. Sadece bir tanesinde anneler günü diye manşet atılmış. Yani bu gazetelerin üzerine otursam ağlar mıyım bilmem ama ben de anne diye haykırırım herhalde, değil mi? Evet, Açık Gazete'de de böyle bir durum var tabii. Açık Gazete'nin üstünde oturuyoruz şimdi. Zaten devamlı anne diye haykırıyorum. Duyuyor musun anneciğim? Evet. Peki ben son anne karikatürünü, haftanın son anne karikatürünü de Beyiç Ak'tan seçtim. Aslında bu bir anneler günü karikatürü değil. Zaten Beyiç Ak da bence bu karikatürü o amaçla çizmedi. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan İşkencedere Vadisi'nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen, açılan taş ocağı halen Rizeli vatandaşları direnişiyle karşılaşıyor. İşte bu direnişten şimdiden simge haline gelen bir fotoğraf var. Müthiş bir fotoğraf. Doğa talanına karşı elinde değneğiyle polislerin karşısında dikilen o Karadenizli kadının fotoğrafı. Arkadan görünüyor kadın. Bu fotoğraf sosyal medyada çok paylaşıldı. Karikatürleri de çizildi. Çok ilginç karikatürler var, güzel karikatürler var. Beyiç Ak fotoğraftaki kadını aynen çizmiş arkadan. Fakat karşısına bu kez polisleri değil de sıradan insanları koymuş, yerleştirmiş. Aslında tam olarak karşısında da değiller, değil mi? Kadının çevresinde hareket halinde bir yığın insan görmekteyiz. Kadınlar, erkekler, gençler, işte ergenler, çantalarıyla, valizleriyle yolculuk edenler falan. Hepsi yürüyüp aceleyle bir yerlere gidiyor. İşlerinden bir tanesi bile dönüp kadına bakmıyor. Bakmıyor, evet. Kadın da ayrıca drone bakışıyla bakıyor yukarıdan. Evet, yukarıdan, karşıdan, ama onu gören yok. Yani sanki bu kadın görünmez. Yani evet. Tam bir üç maymunlar durumu, değil mi? Öyle bir hava seziliyor bu karikatürde. Yani ben yılın annesi olarak kim seçildi bilmiyorum ama bence İkizdereli bu direnişçi kadın bu unvanı hakkıyla, layıkıyla hak ediyor. O marjinal. Niye düşünüyorum? Marjinal anne. Marjinal mi? Öyle mi? Öyle bir kategori var mı hakikaten? Yılın marjinal annesi. Çok güzel. Plaketi de başka türlüdür herhalde. Marjinal bir plaket. Evet. Yakışır. Peki. Şimdi dünyada tabii yılın annesi namzetleri artarken İskoçya'daki parlamento seçimlerinde üst üste, herhalde yarın konuşursunuz bunu, dördüncü kez sandıktan birinci çıkan SNP lideri Nicola Sturgeon. Bu sonuçlar için tarihi ve olağanüstü demiş. Bunu söylerken de aslında yakında açılması beklenen bir boşanma davasını kastetmiş herhalde. Geçen hafta boşanma davaları çok gündemdeydi, biliyorsunuz değil mi? Aslında bir büyük boşanma davası daha vardı. Onunla ilgili müthiş bir karikatür, evet, var elimde ama şu rütük yok mu? Geçmek, atlamak zorunda kaldım. Neyse, şimdi İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ona dönecek olursak, zafer konuşmasında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı ikinci bir bağımsızlık referandumunu engellememesi konusunda da uyarmış. seçilir seçilmez. The Sunday Times çizeri Peter Brooks karikatüründe mevcut durumu şöyle özetlemiş. İki kişilik bir kanepede, kanepenin solunda İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, hemen sağında ise Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson yan yana oturuyorlar. Fakat her ikisi de birbirlerine bakacaklarına yüzlerini tam zıt istikamete çevirmişler. Kızgın bir ifadeyle ayrı yönlere bakıyorlar. Küs yani. Tam böyle boşanma hazırlığı içindeki bir çifti andırıyorlar. Kanapenin arkasında ise o kafalarına geçirdikleri tipik beyaz peruklarıyla onlarca hukukçu, avukat muhtemelen, onları görmekteyiz. Hepsinde pek bir mutlu, böyle 32 dişlerini birden gösterenler var, sırıtıyorlar. Şampanya içip hatta kutlama yapıyorlar. Bir yandan da ellerindeki faturaları kanepede birbirine küs şekilde oturan çifte gösteriyorlar. Bu mutluluk tablosunun üzerinde karikatürcü Peter Brooks günün anlam ve önemini anlatan bir yazı yazmış. Tarihin demiş en pahalı boşanma davası. Öyle görüyor bunu. Bir küçük ayrıntı daha var tabii karikatürde. Sturgeon ile Johnson birbirlerine sırtları dönük küs bir şekilde oturuyorlar ama o göğüslerinde kavuşturdukları elleriyle de bir yandan aralarında pazarlık yapıyorlar. Mesela Nicola Sturgeon eliyle bir işareti yapıyor. Boris Johnson ise iki işareti yapıyor ona. Fakat bir dakika diyeceğim yine. Bence Johnson iki değil de zafer işareti yapıyor sanki. Sturgeon'ın o bir işareti de yani onu işaret parmağıyla değil yine orta parmağıyla yapıyor ki ben bunu bir ayıp işaret olarak görüyorum. Ne demek istiyorlar acaba? Hem de bir çözebildiniz mi? Yakışıyor mu yani? Evet yani şey fakat erkek kadın ama dikkat. Efendim erkek kadın evet. Erkek kadın ama kadın yani sonuç tahminde. Evet. Şey de ilginç yani mesela Boris Johnson izin vermeyeceğim diyor Nicola Sturgeon'un şeyine. Bu hukuken de elinde galiba. Onun için dava çok pahalı olacağı benziyor. İskoçya'nın boşanıp ayrılması kolay olmayabilir yani. Uzun sürecek, pahalı bir dava olacak. Yani bence karikatürist haklı. Şimdi Boris Johnson'ın tek dergi şey değil, dava değil yani İskoçyalılar falan değil. Fransa'yla da ciddi bir derdi var İngiliz başbakanın. Geçen hafta Manş Denizi'ndeki Jersey Adası etrafındaki sularda avlanma haklarının ruhsatlandırılması konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine yüzden fazla biliyorsunuz Fransız balıkçı teknesi protesto eylemleri düzenlemişti ve Johnson da Kraliyet Donanması'na ait iki devriye gemisini bölgeye göndermişti falan. Ortam iyice kızışmış. Fransızlar İngilizleri Jersey adasının elektriğini kesmekle falan tehdit etmişler. Harika yani. Müthiş yani. Şimdi tabii Hollandalılar da geri durmamış. Hemen karikatürcü Hajo de Reiger bu durumu çizgi roman kahramanı Asterix'in o maceraların geçtiği Galya köyündeki çünkü Galya Yenilmezler köyü var ya Galya köyü orada sıklıkla da bir kavga olur. Bol bol kavga ederler aralarında. Köyün de bizdeki Türkçe çevirisiyle Palamutix adında bir balıkçısı vardır. Bu balıkçı balıklarını hemen o yanı başındaki denizden almaz tutmaz Lutesya'dan yani Paris'ten getirir ve tabii ki balıklar balık bayattır. Hatta o kadar bayattırlar ki köy sakinleri bu balıkları kendi aralarında kavga ettikleri zaman birbirlerine böyle cop gibi sopa gibi birbirlerinin kafalarına vurarak vurmak için kullanırlar. Şimdi karikatürcü Hajo da, Hollandalı Hajo da bundan esinlenmiş. Aynen öyle yapmış. Karikatürde çok hoş bir şekilde Macron ile Boris Johnson'u alt alta üst üste birbirleriyle böyle kıyasıya kapışmışlarken ellerine de o balıkları almışlar. Balıklar uçuşuyor ortada. Birbirlerinin kafalarına vuruyorlar. Ben güldüm bunu görür görmez güldüm. Bu karikatürü evet, görür görmez. Çok komik bir çok durum. Çok komik. Değil mi? Evet. Bakalım kim kazanacak bu balık kavgasından? Kim kârlı çıkacak? Şimdi Manş Denizi'ndeki o Jersey adasındaki kavga sürerken bir diğer adada bir diğer adaya gidelim diyorum Akdeniz'e. Şimdi Nisan ayının sonunda Cenevre'de gayri resmi bir konferans düzenlendi ve herhangi bir sonuç çıkmadı. Kıbrıs konferansından söz ediyorum. Kıbrıslı karikatürcü Musa Kayra konferansın hemen ertesinde fakat 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle onu belirttiğim özellikle bir karikatür çizdi. Kıbrıslı diyorum. Kıbrıs Türk kesiminde Musa. Musa'nın çizmiş olduğu karikatür bana çok ilginç geldi. Bu karikatürde bir bayrak direğine çekilmiş Kıbrıs bayrağını görüyoruz. Fakat bayrak direğine dikkatle baktığımızda bu bayrak direği dikenli bir tel şeklinde çizilmiş. Öyle çizmiş onu Musa Kayra. Bayrak direğin tepesinde bayrak dalgalanıyor ama tam ortasından da ikiye bölünmüş. İki ayrı yöne doğru dalgalanıyor. Yani bayrağın üstteki kısmı Kuzey Kıbrıs var orada. Evet o doğuya doğru dalgalanıyor. Alttaki Güney Kıbrıs ise batı yönüne göre doğru dalgalanıyor. Böyle bir ilginç durum var. Karikatür ya her şey olur tabii. Şimdi direğin hemen altında üçü sağda üçü solda havaya doğru da sıkılmış altı tane yumruk görüyoruz. Tabii Emek 1 Mayıs nedeniyle. Evet. Yani aralarından geçmekte olan o dikenli bayrak gönderine hiç aldırmadan bir olmuş bu yumruklar sanki. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü birlikte kutluyorlar. Böyle bir mesaj vermiş Musa Kayra. İlginç buldum bu karikatürü paylaşmak istedim. Evet izlerle. Çok güzel. Evet. Efendim Kıbrıs'tan çok çok uzaklarda Kolombiya'ya geçelim diyorum. Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda Kolombiya'da hükümetin o ekonomi politikalarını eleştiren on binlerce kişi ayaklandı. Ve 28 Nisan'dan bu yana sürdürülen gösterilerde pek çok kişi de hayatını kaybetmiş. Ben en son 30'larda kalmıştım ama bilemiyorum son sayı. Daha yüksek ve çok sayıda 300'ün üzerinde kayıp olduğu belirtiliyor. Akıl almaz bir şey sokaklardayken. Evet, çok sayıda kayıp var. Olaylar da henüz yatışmış değil. Şimdi Kolombiya'ya komşu ülke Venezuela'dan, Venezuela'nın başkanı Maduro'nun baskısından kaçarak bir süreden beri Amerika'da yaşayan, Miami'de yaşayan karikatürcü Raima Suprani, Kolombiya'da olup bitenleri nedense kendi ülkesi Venezuela ile kıyaslamış. Raima'nın iki karelik bir karikatürü var, ikisini ayrı ayrı fakat yan yana yayınladı. İlk karesinde bir otobüs görmekteyiz. Otobüsün içi ve hatta üstü de böyle hınca iç insanlarla dolu. Bu otobüs Kolombiya'yı simgeliyor aslında. Otobüsün renkleri Kolombiya bayrağının renklerinde. O renkleri iyi biliyorum. Sarı daha kalın, mavi ile kırmızı da altta böyle üç şerit şeklinde. Zaten otobüsün üzerinde de Kolombiya diye yazmış. Evet. İçindeki tıkış tıkış insanlar evet dehşet ve korku içinde bağırışıyorlar ama çok kalabalık böyle hani Hindistan'da Pakistan'da olur böyle üst üste alt alta insanlar taşmışlar dışarıya bağırışıyorlar çünkü otobüsün üzerinde bir içinde o insanların arasında bolca böyle kafalarında miğfer olan ve ellerinde coplarıyla polisleri de görüyoruz. Otobüs tozu dumana katarak son hızla yol alıyor ama otobüsün militer arkasındaki... Militer polisler, evet. Askeri polis. Evet, militer polis tabii. Otobüsün arkasında dikkat edin bazı bitkiler var, yeşillikler var. Onlar tutuşmuş. Alev alev yanmaktalar şu anda. Otobüs yol alıyor ve arkadan tutuşmuş yanıyor. Yani maalesef otobüstekilerin hayatları tehlikede. Şimdi tehlikeli bu... Zaten kan da sıçrıyor etrafa doğru. Evet. O da görülüyor. Kan evet, damlaları evet, evet. Kan damlaları da var. Ben onları göremedim ama niye acaba? Şimdi oradan ikinci otobüse geçelim. Yani ikinci kareye. İkinci karede de aynı otobüs var. Benzer bir otobüs var. Aynı boyda. Herhalde aynı marka bir otobüs bu. Onun üzerindeki renkler de aynı ama ortadaki mavi şerit biraz daha kalın ve üzerinde 7 tane küçük beyaz yıldız var. Yani bu otobüs Venezuela'yı temsil ediyor. Zaten üzerinde de Venezuela diye yazmış Rayma Suprani. Bu otobüsün içinde hiç yolcu yok. En büyük fark zaten orada. Kalmamış yolcular. Çünkü neden? Otobüsün içi tamamen alevler içinde. Cayır cayır yanıyor. Ve gene kan sıçrıyor her tarafa. Evet, evet, evet, her tarafa. Burada görebildim. Arkada, önde falan yani kan damlaları, evet. Kan lekeleri var. Durmuş da, değil mi? Otobüs durmuş, yol almıyor. Evet, yol almıyor. Evet, bitmiş. Yani aslında bir şekilde komşularını, Venezuelalı Rayma Uprani, Kolombiyalı komşularını uyarıyor. Suprani. Yani aman aman dikkat diyor. Evet. Evet. Vallahi zorcu karikatür. Bu tabii zor bir karikatürdü. Şimdi daha kolay bir karikatüre, son karikatürümüzü böyle Uykusuz dergisinin kapağından aldım. Çok yaratıcı bir karikatür olarak gördüm ben bunu. Kapağı 5 Mayıs tarihli derginin kapağı, Uykusuz dergisinin. Hani biz geçen hafta bu programda polislerin görüntüsünün alınması yasağını konuşuyorduk ya. Görüntü öyle almadan mi? Hiç hatırlamıyorum. Konuştuk. İleride hatta karikatürlerinin çizilmesi de yasaklanabilir falan demiştik. Ben nasıl unuturum? Yakından ilgilendiriyor. Konuşmadık mı? Başkasıyla mı konuşuyordum? Yok, ben başka programa katılmıyorum. Hep hava kirliliğinden. Ha, hava anladım. Evet, peki. Neyse, Uykusuz Dergisi şayet böyle olursa, yani bir gün karikatürlerin çizilmesi de yasaklanabilir falan olursa diye oldukça ilginç bir önlem almış. Aldıkları önlemi de karikatürün üzerindeki notla açıklamışlar. Şöyle yazmışlar: kapağımız eylemler sırasında polislerin ses ve görüntülerinin alınmasını engelleyen Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Ne güzel değil mi? Peki evet. Nasıl bir düzenleme yapmışlar? Onu anlatmaya çalışayım. Dilimin döndüğünce tabii. Son derece basit. Şimdi kapak karikatüründe birbirlerinden bağımsız 7 kişi var. 7 kişi görüyoruz. Bunların çoğu öğrenci, bir tanesi biraz daha yaşlı gibi. Belki o akademisyendir ya da emekçidir, her neyse. Bu birbirlerinden bağımsız 7 kişinin ortak yanları, hepsinin de hem akrobat hem de pandomimci olmaları. Şimdi yukarıda solda duran öğrenci kızın uzun saçlarını dikleştirebilme yeteneği var. Yani saçları sanki aniden birileri tarafından çekiliyormuş gibi yapıyor. Öyle yaparken de vücudunu da sürükleniyormuş gibi yapıyor. Ve evet. Bunları yaparken tek ayağının üzerinde başarıyla durabiliyor. Değil mi? Evet, yüzünde de bayağı dehşet ifadesi vermiş. Çok hoş bir pandomimci. Evet. Şimdi yanındaki bıyıklı ve daha yaşlıca adam ise, o da ani bir rock and roll figürü mü yapıyor diyelim. Evet, kendi ekseni etrafında böyle, evet, 180 derece böyle dönmüş, yüzünü de sanki böyle bir darbe almış gibi de çarpıtmış. Çok yetenekli o da. Bir diğer genç yerde yatıyor iken sanki birisi boynuna diziyle bastırıyor, değil mi? Böyle evet, nefes gibi. Alamıyorum ama pozisyonunda yok öyle. Duruyor. Çok Evet, moda bir mükemmel pozisyon bir bu. gösteri. Evet. Evet. Bir başkası sanki birileri onu boynundan kavramış da havaya kaldırıyorlarmış gibi yapıyor. Ayaklarını da yerden kesmiş, hatta uçuşa bile geçmiş. Böyle ağzını da Evet. yamultmuş. Evet. Yanındaki genç, o muhteşem bir yetenek gerçekten. Havada sırtüstü, altı okka derdest edilmiş, o pozisyonda uçuyor. Yani kolay değil. Evet. Çok yetenekli gençler. Sol alt köşedeki genç kız gözyaşları döküyor. Gözyaşları içinde sanki kendisini üzerine sıkılan gazdan korumaya çalışıyor gibi. Biraz böyle bir gezi manzarası seziyorum. Öyle bir artistlik yapıyor kız. Hemen onun sağındaki keçi sakallı gözlüklü kişi ise kafasına aniden sert bir darbe yemiş gibi. Miş gibi tabii. İki büklüm olmuş. Dehşet ve korku içinde ağzından da böyle tükürükler saçıyor. Ben bu Muş gibi insanların yapıyor. durumunu evet. Bu şekilde gördüm, anlatmaya çalıştım. Fakat Uykusuz Dergisi çizerlerinin aldıkları önlem bu pantomimci akrobatların anlattığım pozisyonlara girmelerine yardımcı olan aktörleri, yani onları bu şekilde sokan aktörleri çizmemek olmuşsa ona bir şey diyemiyorum tabii. Valla karikatürle her şeyi yapmak mümkün. Birazdan önce de söyledim. Yani her şey mümkün. Değil mi? Evet, mükemmel. Benden Hemen bu kadar. süreyi de bitirmek üzereyiz. Evet, ben kendi oyumu vereyim. Bu son anlattığın pantomimciler karikatürünü muhteşem buldum. Birinciliğe onu Ve seçiyorum. akrobatlar. Yani Hem pantomimci hem akrobat. evet, pantomimci akrobatlar. Evet. Siz ne Cambaz. diyorsunuz? Kabul edilmiştir. Katılıyoruz. Oy birliği. Tamam. Oy Oy çokluğu birliği falan değil. sağlam. Oy birliği. Evet. Evet. Yüzde yüz oy. Peki. Divandayım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Güzel Görüşmek üzere. İyi görüşmeydi. yayınlar Görüşmek diliyorum. üzere. Hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.